emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txakaitxean. Kultur Alea. Bagaur, Abadia eremura hurbildu gara, Nekatonia etxera, artisten etxera in zuzen, dakizuenez hemen urtean behin idazleen egonaldi bat izaten baita, idazle bati aukera ematen diote bere egitasmoaren aurrera eramateko hilabete batez Nekatonia etxe hontan egoitea, eta aurten Patxi Zubizarretak lortu du beka moduko bat, ez dakit nola kalifikatu, eta berekin izango gara ondoko minutetan, kaixo, Patxi? Kaixo, egunon. Esan dugu zu izan zarela hautatua aurtengotz, hemen Nekatoenera iritsi berri zara, egun gutxi daramatzazu etxe hontan, zen moduzko impresioa hartu duzu, astapen batean? Astapenean euritsua, oso impresio euritsua. Ilunpetan iritsi nintzen, eta ez dakit ez nuen gehiegi ikusi ingurua, ez da. Lehendik egona nintzen, aintzen Lasarterekin eta Jose Mari Karrererekin, eta ezagutu nuen inguru zoragarria zela. Baina iritsi nintzenean ere tramankuluekin eta ez dakit tunel batean sartzea bezalako zerbait izan zen. Aldiz, poliki-poliki jabetzen ari naiz, nun nagoen, ez da. Nire lagunetako batek esan dit gozatu paradisuan, ez da. Donibane Lohizunera autoz joan naiz, baina badut oinez joateko asmoa. Inguratu naiz kostaldean aurrera, Arlaitzean aurrera. Hondarribiara joan naiz. Eta txalupan, ez da? Beraz, oso asko gozatzen ari naiz. Hondartzan ere sarri ibiltzen asintanago. Eta atzo antzarrak ikusi nituen, ja negua datorren seinale. Eta uste dut oso giro aproposa dela sortzeko. Beraz, ezin hobekin nago. Esango dugu kurrikulum luze bat baduzula, liburu anitz argitaratua, gazte literaturan, aur literaturan, helduentzako ere idatzi izan duzu, itzulpengintzan ere aritu izan zara, eta oraingo honetan, gazte literaturan beste liburu bat plazaratzekotan etorri zara ona, kontaiguzu pixkat, ze asmorekin edo zer duzun buruan? Bai, behar bada proiektuan azaldu nuena kontatuko dizut, ez da? Esaten, Goethek esaten zuen gaztaroa dela alkoholik gabeko mozkorraldia, ez da? Gorputza aztoratuta dago, burua ere bai, asaldatuta gaude, ez dakigu zer egin bizitzan. Orduan, iruditzen zait zailena literaturan gaztentzat idaztea dela. Horregatik ari naiz Tom Sawyer berriro ere irakurtzen, eta bada euskerazko azken bersio bat. Benetan, zaila, interesak oso desberdina direlako, ez da. Gazteek entzuten duten musika, irakurtzen duten apurra, interesatzen zaiena. Orduan, nik hori urruti dudanez, nik idatzi nahi nuke adibidez, ez dakit iparraldean, baina Gasteizen, ni bizi naizen hirian, gazteek garajeak alokatzen dituzte. Tan egiten dituzte beren festak, eta ni gazte haietako bat izatea nahi nuke, eta jakin nola bizi duten beren egunderokotasuna, beren bromak, beren txantxak. Baina hori ezin dudanez, kontatuko dut gazte baten larruan sartuko naiz, eta kontatuko dut gazte mutil maitemindu baten bidaia, bizikletaz, Hendaiatik Bartzelonara. Nik neuk egin nuen bidai hori, arrazoiak oso bestelakoak ziren, oso generalean mutilak, oso enborrak bezalakoak izan gara, ez bat ere malguak, gure adinean zer esanik ez. Eta horren gorputz espresioa egitera joan nintzen, ikastaro bat egitera, bizikletaz. Baina hori ez denez oso poetikoa, kontatu nahi izan dut, kontraste moduan ere bai, nola gazte batek ba, bere amodioaren bila joan nahi duen Bartzelonaraino bizikletaz. Eta hor gertatzen zaizkionak. Gasolindegietan, poliziarekin, bide seinaletan margotzeko duen joera horrek ze problemak ekartzen dizkion, gauaren bakardadea, hau da, nola baitere nik neok bizi izan nituenak, baina mugari gabe, ezta? Saiatuko naiz intriga sartzen. Hau da, gaur egungo gazte batentzat objektu erakargarri bat sortzen saiatuko naiz. Hortan, espero dut marrazkilari baten laguntza izatea eta novela grafikoa edo izatea. Marrazkiekin eta zerbait arina, ez testu luzeak, eguneroko bidai baten kronika edo. Eta hori xe da, orain arte pentsatu duena. Pentsatu diot, ez naiz hasi idazten. Planoak eta egin ditut, ikusi dituzue, eskemak baditut, apunteak. Baina gehien bat, novela baten aurretik prozesu luzea izaten da, material asko erabiltzen dut, adibidez, ez dakite, Marokon kokatzen baldin badut historia, ba, Egiptoko edo idazle arabiarrak izango ditut kontutan. Baina meni naiz alterregoa. Orduan, ba, oso gogoan ditut hainbat gauza, adibidez, nola ekaitz batean esnatu nintzen behin gauez, dirurik ez da kanpoan egiten nuen lo. Orduan, ba, nola esnatu nintzen behin Nafarroan, Liedenan, Zangoza ondoan, txakur batek esnatu nintzen. Usnaka zebilkidan, eta ni beldurraren beldurrez, atera nintzen zakutik, eta bera ere korrika joan zen zorionez. Beste batean igel bat neukan neri begira-begira zakuan. Beste batean bero ondiko egunak ziren eta soroak, harta soroak eta ureztatzeko erabiltzen dituzte olako beso luze batzuk bueltaka ibiltzen direnak. Eta nik ura ikusi, ura, bustitzekoa. Eta sartu nintzen pozaren pozez, baina dena lokatza zen, dena loia zen. Eta horren atera nintzen zikin-zikin eginda. Ezin nintzen dutxatu inun, orduan gasolindegiak ere ondo datoz zentzu hortan. Ben, hori xe izango da, espero dut. Oso kuriosoa da idazle baten lana ikustea, atzeko lan hori, esan duzu ez zarela idazten hasi, baina ba, aurretiko lan handia eskatzen du beti ere liburu baten idazteak. Prozesu guzti hori nahiko konplexua izaten da idazle batentzat, zaiena izaten da aurretiko lan hori idazten hastea baino? Bai, nik esango nuke baietz. Gero beste batzuek esaten dute lehendabiziko esaldia dela importantena, hor markatzen dezulako tonua edo. Eta batzutan pentsatu badudala lehen esaldi hori. Eta esaldi hori izango nintzateke, ez naiz hitzeko gizona, edo ez naiz hitzeko mutila. Eta hori neri gertatu zitzaidan, hain zuzen ere San Martin Unsen, Nafarroan, bizikleta istripu handi bat izan zuelako nire lagun batek, ba, hil zan. Eta erabaki nuen bizikleta gehiago sartzea. Hain markatu ninduen, horren beste markatu ninduen egoerak, handik aste betera bizikleta hartu eta ordizitik Hernanira joan nintzen. Beraz, esaldi hori izan daiteke. Planoena, eskemena oso lagungarria da, batzuek behar dute hasieratik amaieraraino. Nik oharrak izaten ditut, ez dut behar eskema zehatz-zehatza, eta behar bada telebistan ikusi duzun pelikula batek edo irakurri duzun estena batek erabat arazten dizu. Orduan, abentura bada, ezta? Abentura bat, bidaia da abentura, baino idazketa ere bai. Eta hori da politena. Ez dakizu, nik neuk badakit itzordu bat dutela Hendaiatik abiatuko den mutilak eta Bartzelonan dagoen neskak, baino ez dakit elkar ikusiko duten. Horrendik ere ez dakit. Eta hori oso polita zait. Ez dut kursie izan nahi, ez dut gozoegia izan nahi. Kaineroare izan nahi dut. Horregatik ere bilatzen dut konplizitate hori. Eta ez dakit, hor dago koxka, eta tintontzia badut prez, lumare bai, paperare bai, eta ez dakit noiz hasiko naizen ja zerbait zirriburratzen. Hilabeteko egonaldia nola aurreikusten duzu? Hilabete batez liburu baten idaztea ezinezkoa da? Hemen pixkat proiektua aurrera eramateko arnazgune importanta bat izango da hori bai, zuk nola aurreikusten duzu ba hemengo egonaldia? Kasu honetan ez dut aurreikusten. Esango nuke batzuetan poetentzat zaila dela novela bat idaztea disiplina handia eskatzen delako. Gasteizen badut disiplina hori. Ordutegiak, liburutegiak, etxean aspertu egiten naiz, orduan eta hemen egun bakoitza zaite itsasgora noiz den, itsasbera noiz den, orduan paseo bat nahi dut egin. Egunero ez zerbait berria egin. Hemen nagoela ere ba aspaldiko lagunak ikusi nahi ditut. Bideiak egin nahi ditut, ez dakit, ba, Baionatik Donibane Garazira doan trena hartu nahi nuke, esan diate obretan dagoela, ez dakit, kanbon nengoenean joaten nintzen, askotan trenez, oso gogoko dut, ipuin bat kokatu nuen hor, Zuberoraino ere joan nahi nuke, eta behar bada Larrainetik gora pasatu Otsagabi aldera. Eskularria txikia da azkenean, eta baliatu nahi nuke hori. Eta horren, abentura esaten dudanean, benetan da abentura, idatzi dezakedalako Donibane Garaziko trinketeko kafetegian, zati bat, han ikusiko dudalako zerbait, eta gogoan dut, gainera, gaztetan, iparraldera, lehenengo aldiz, bizikletaz etor nintzen. Iparralde osora, Hendaiara etortzen nintzen, aipatu dizudan bezala, dentistaren era. Tiegi de Lobel zan, gero, irakaskuntzan eta ikusi nuen euskera sartu nahian eta baina gogoratzen dute trinketaren ondoan afitxa zegoela Defense du Riner, gaizki esan da, baina eta euskeraz oso polita esan da otoi dakizuna ez isur hemen. Oso polita iruditu zitzaidan eta batzutan oharrak hartzen ditut eta na, ez dakit, gero baliagarria zait ba gasolindegi batean kokatzeko hori edo ez da. Baina esango nuke idazlearen lana eta batez ere hemen daukadan lasaitasun honetan hori dela, ezta. Jendeari begiratzea, erreparatzea eta horixe, ba ikusiko. Gero ere ahalbidetzen dira hainbat enkontru, ezta? Ostegun hontan adibidez atxaldeko 6etan ba publiko baten aintzinean jarriko zara, solasaldi moduko bat proposatuko duzu, fiat zure asmoaren berri emateko nekatuenean izango da itzordua? Bai, gauden tokian, hementxe. Beraz, solasaldi intimoa izango da, goxoa izango da, sagardoa ere uste dute egongo dela. Bertan egiten den sagardoa. Eta solasaldi bat izango da. Nire ustez proiektua baino gehiago, behar bada zein datorren, nor datorren, ba hitz egingo dugu ba literaturaz, ba Bea Salaberrik atera duen ipuin liburuaz, ezta? Oso berri pozgarria da. Katixa Dolare saldun biderena bezala. Hegoalde iparraldea, ez dakit betiko gaiak aterako direla pentsatzen dut. Nahi nuke testuren bat irakurri. Nere gustoko testuren bat, la jolasen bat proposatu, nere material batzuk ere erakutsi, eta horrekin batera, hori 6etan izango da, ostegunean, eta badakite Hendaiako eta Donibane Lohizuneko ikasleak ere etorriko direla. Eta beraz nere atelierrean ba, erakutsiko dizkidala novela baten edo pin baten barruko gauzak, barruko mekanismoak, ez da? Hori aurrei asko gustatzen zaie. Marrazkiak ere erakutsiko dizkiet, originalak, nola ilustratzen diren liburuak, nire zirriborroak. Beraiek liburu bat irakurtzen dutenean historia bat irakurtzen dute. Historia horrek intrahistoria bat dauka. Eta askotan aurren kasuan eta jakina izaten dute, ea benetan hori zuri gertatu zaizun. Ea zergatik ez duzun beste bukaera bat eman. Eta nik uste topaketa hori polita dela. Eta ikustea, ba, guretzat idazlea, nik lehen dabiziko idazlea 21 urterekin ezagutuko nuen, Juan Mari Irigoyen izan zen. Liluratuta geratu nintzen. Idazle bat. Eta gaur egun, ba, erakustea, nor, edozein, edo nor izan daitekeela idazle, ez dela derrigorrez liburu bat atera behar, internetere hor dagoela, ez dakite, modu asko daudela sortzeko. Eta hori da, nire ustez lehen guk izan ez genuena, ez da? Lehen sortzailea, horregatik artista hitza esan duzu, eta artisten egoitza dau, oso hitza handia da. Baina, onartzen baldin badugu, artistak denok izan gaitezkela, orduan gustatzen zait. Zer, bestela badirudi elite moduko badela, eta egia da batzuetan elite baino gehiago da arrarotasuna eta jende ez dakit, normalaren gandik urrutiratzen den mundu bat zoritxarrez, ez da? Gainera, behar bada egia da guk geuk idazleok eta seriotu dugula asko mundu hau, oso modu komplexuan eta aldrebesean idatzi izan dugula, eta zenbat eta hitz zailagoak erabili, ordun eta sakonagoak omen ginen. Eta uste dut oso modu xumean esan daitezkela gauzarik sakonenak, ez da? Ba, dira, hortan utziko dugu, abentura hasi berria, ean berriz ere elkar egoteko aukerarik dugun, eta ikusiko dugu, ean zure liburuko pertsonaiak zenolako bidea eginen duen, eta zuk ere zenako esperientzia biziko duzun hemen, mi esker. Mi esker zuri, behar da protagonistari gurpila zulatuko zaio endaian, eta hor geratuko da, eta novela ez daterako, hori ere posible da, eta hori gustatzen zait, mugarik ez izatea. Dai. Ba, mi esker. Ilunkera alfernagian, zeregin zehatz jakinezik, telebista pizten dut. Bosa kentzen diot. Kentzen distira. Kentzen kolore kontrasteak. Lauki ilunaren parean ikusirik halako jeinu eta teknika sautzea alferrikakoa. Amaikagarrenez hartzen dut poema liburu zaharren bat. Eta gauaren etorrera lehunagoa izaten da. Ba, entzule, gaurkoan ontar arte iritsi gara, eta nire aldetik besterik ze bihar arte esaten dizuet, eta bien bitartean ongi izan. Aio. Zaituen osatzen dute zerrenda, zuk altetuen zerrenda, zuk eta zeu ere, behin geukera ikitako ametxen eraizten urtuak, desertzio desertuak, larri alditako deie. Denak banan banan, zure aurrekari penalak, zeru gorriak oreinak eta orfidalak, gehiegi luzatzen diren salbu espen egoeretarako. Eriotza eta orfidalak, gehiegi luzatu ziren salbu espen egoeretarako. Emergentziazko plana eta zuk bizitza deitzen dio. Hasi du izan zaizun arren, bere derrak eta mina idatzi dituzten, zure aurrekari penalak, luzi hoiek, zeru gorriak oreinak, desertuta maitalek, hoiek dena. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatu gehasine. Errekala initik ez. Ubertze bide hortatik gane ditok, egukin antxok. Berartian egiliko batzuk. Urotxan, txakotxan. Kultur alea.